Trójka Polskie Radio, jak słychać, numer uno. Minęła piąta. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Tym razem powinno się udać. Jeszcze tego ranka Sławosz Uznyński-Wiśniewski ma polecieć w kosmos. Prokuratura rozpoczęła pierwszych 6 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Wakacje coraz bliżej i jest prośba odwodnych ratowników. Apelujemy o zdrowy rozsądek, o to, żeby zachować bezpieczeństwo nad wodą. Dokładnie o 8.31 naszego czasu rozpocznie się odliczanie do startu misji Axiom 4 ze Sławoszem Uznyńskim-Wiśniewskim na pokładzie. W centrum Kennedy'ego trwają ostatnie przygotowania do lotu 4-osobowej załogi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na przylądku Canaveral na Florydzie jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Wspólnie odpowiedzialne za misję Axiom Space, NASA oraz SpaceX informują, że warunki pogodowe nie ulegają na razie zmianie i nie ma powodów, aby pojawiła się obawa, że tym razem misja nie wystartuje. Wcześniej start odkładany był już 5-krotnie. 4-osobowa załoga pod dowództwem Amerykanki Peggy Whitson jest w pełni gotowa do lotu i mentalnie przygotowana do każdego możliwego opóźnienia. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski wielokrotnie podkreślał, że to nie tylko jego misja, ale symbolicznie wszystkich rodaków. Mam nadzieję, że misja Ignis da wam wszystkim powód do spojrzenia w niebo. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. Wielokrotnie symbolicznie podkreślał nasz astronauta, misja potrwa 2 tygodnie, a sam lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną około 30 godzin. Z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. O misji kosmicznej będziemy mówić w naszej porannej audycji. Zapraszamy do Trójki i w serwisach. Rozpoczęło się pierwszych 6 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych, poinformował o tym prokurator generalny. Adam Bodnar zwraca uwagę, że potwierdzone błędy dotyczą znacznie większej liczby komisji, dlatego będzie domagał się ponownego przeliczenia głosów w około 1000 z nich. Postępowania prowadzone są w sprawie działania komisji wyborczych w Brześciu Kujawskim, w Kamiennej Górze, w Oleśnie, w Strzelcach Opolskich, Krakowie, a także w Bielsku Białej i Katowicach. Śledztwa dotyczą nieprawidłowości w liczeniu głosów i informacji zawartych w protokole wyborczych. Zostało to zweryfikowane podczas oględzin przeprowadzonych kart do głosowania zarządzonych przez Sąd Najwyższy, a przeprowadzone przez sądy też właściwe miejscowo dla tych obwodowych komisji. I te wyniki, które były odnotowane w tych komisjach, pozostawały w sprzeczności z tymi, które zostały ustalone. A wyjaśnia rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Chodzi o przypadki, w których mogło dojść do błędów w przypisywaniu głosów kandydatom. W niektórych komisjach głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego miały trafić pomyłkowo na konto Karola Nawrockiego. Tuż przed wakacjami augustowscy woprowcy apelują o rozwagę do amatorów pływających z dużą prędkością skuterów wodnych. W poprzednich latach na Necku i Jeziorze Białym było z nimi wiele problemów. W tym sezonie mamy 4 strzeżone kąpieliska i to z reguły z tych miejsc dochodzą sygnały o zakłócającym ruch skuterach wodnych, naruszających przepisy, które mogą czasami skończyć się tragedią. Zdarzały się dosyć notoryczne przypadki, bo kilka razy w ciągu tego samego dyżuru ten sam skuter, ten sam osobnik czy kilka skuterów byli pouczani i przez policję, i przez nas. A wiceszef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Michał Woronicki dodaje, że przepisy zezwalają na takie zachowania. Skutery, które są wypożyczane na oświadczenie, wypożyczalnie nie mają obowiązku sprawdzania uprawnień, uprawnienia motorowodne. Wystarczy, że wypożyczający podpisze oświadczenie, że takie uprawnienie posiada i na tej podstawie można wypożyczyć taką jednostkę pływającą. Apelujemy o zdrowy rozsądek, o to, żeby zachować bezpieczeństwo na wodą. Woprowcy i policjanci apelują, żeby zgłaszać wszelkie niebezpieczne zachowania osób pływających na różnych jednostkach. Wiemy, kto zdobył Nagrodę Literacką Europejskiego Banku Centralnego. To chorwacka pisarka Iwana Bodrożić. Nominowana była też książka Olgi Tokarczuk z Londynu, Adam Dąbrowski. Paraliżowana po wypadku dziewczyna, osoba trans, zmagająca się z uprzedzeniami, kobieta szukająca źródła wiary w siebie. Opowieści o tych ludziach przeplatają się w książce Synowie Córki. Bądźcie dobrzy, poddawanie się nie wchodzi w grę. Takim apelem autorka zakończyła swoją krótką przemowę w londyńskiej siedzibie banku. Innymi finalistami były Empuzjon, Olgi Tokarczuk oraz Zapomnienie, Tani Malarczuk. Dla polskiej autorki była to już 3. nominacja. Poprzednie przyszły za Księgi Jakubowe i Prowadź swój pług przez kości umarłych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz serwis uzupełniamy o informacje dotyczące pogody. Taki pogodowy Bollywood dzisiaj w Polsce. Czasem słońce, czasem deszcz, silny wiatr. Szczególnie w okolicach Łodzi nawet do 80 km na godzinę. Jeżeli chodzi o wyładowania atmosferyczne, jednym słowem burze, to te dzisiaj przede wszystkim na wschodzie i jeszcze temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem i w Suwałkach do nawet 27 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5,5 minuty po piątej. Trójka Polskie Radio, czyli dobre nastawienie od rana. Środa, 25 dzień czerwca. Sławosz wylatuje o 8.31. My natomiast lecimy z programem Coś mi świta, jak słyszymy. Muzyczny kosmos do 6 też. I ładny cytat motywujący. Kocham cię, bo cały wszechświat sprzyjał mi w tym, bym mógł do ciebie dotrzeć. I tyle. Na razie Alchemii. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, Stars i Simply Red. I dzień dobry. I'm not afraid to nieba. Żaden świt tak bezczelnie jak dziś nie wyważył nam oczu i drzwi. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy w pozostałych rolach modne emocje. Każdy w nas w tej chmurze wśród turystów bladych jak tło. Rozumiemy się bez słów. Jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Minuty po piątej muchy, niedawno na żywo w Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej. Tu i teraz przesilenie, a live to akurat my. Sławosz leci w kosmos, a ja na ziemi. Można powiedzieć pseudonim Kawosz, mała czarna bez cukru w połączeniu z Trójką. To jednak poranny zestaw idealny i można powiedzieć również obowiązkowy. To jeszcze kalendarium muzyczne i to chyba najważniejsze. 16 lat temu równo zmarł Michael Jackson. Tutaj razem ze Slashem, czyli kapitalnie w programie trzecim Give It To Me. Feeling, giving stayed in the darkness with you. Florence and the Machine, czyli Wianki nad Wisłą, prosto z Trójki. 23 minuty po piątej, 25 dzień czerwca, dzień marynarza, dzień też, jak wiemy, wylotu Sławosza. Ciekawa koincydencja, że użyję tak wyrafinowanego słowa dla tych zaspanych zbieg okoliczności. Bo z kosmosu to u nas na Ziemi w dniu marynarza nic dziwnego, że w Łodzi, zatem dziś wieczorem o 20.30 na żywo 30 Second to Mars i mnie też takie kosmiczne uniesienia na żywo czekają wieczorem właśnie w Łodzi od 20.30. Mam nadzieję, że gwiazdy będą sprzyjać i obrócę tak, by jutro od 4 poprowadzić audycję. No to właśnie teraz u nas 30 Second to Mars, a później artysta, który ma dzisiaj 23 urodziny, Benson Boone, będzie Beautiful Things, a jeżeli chodzi o 30 Second to Mars, to wybrałem City of Angels. Against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. Down in the-

co do sekundy, równo 20 minut i będzie punktualnie 6. Mały Atlas Bush przed momentem w Trójce, a za moment utwór z czasów, gdy z Atlasu czy z Encyklopedii niektórzy wycinali flagi, by kapsle, w które się namiętnie grało, były na tak zwanym full wypasie. To jest coś, co można by tak sobie, myślę, wskrzesić. Grę w kapsle. Tymczasem może to dlatego 5 razy Sławosz nie poleciał w kosmos. To przecież jest doktor. Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? And doktor. Well, we miss anyone? Szpiedzy tacy jak my właśnie doszli do tego. Te powitania za każdym razem 5 razy mogły jednak zdecydowanie opóźnić. To może tak dzisiaj bez tych konwenansów i prosto do góry. Uznański, Wiśniewski. Doktor startuje o 8.31. Będziemy się w Trójce przysłuchiwać na żywo. To tak muzycznie w temacie. Republika, Obca Astronoma. Yeah. kosmos po całą listę. Wysyłam kosmos po całą listę. Komety niosą do nieba. SOS dotarło, no i tak pomagamy od samego rana. Trójka Polskie Radio, wysyłam w kosmos pocałunki swe. 8.31 wylot, ale już o 6.30 połączymy się z Florydą, skoro w kosmos Sławosz, jak mówi, zabiera 40 milionów Polaków, no to Trójka oczywiście musi być na miejscu. Jan Pachlowski będzie relacjonować, no, w sposób wręcz nieziemski. Tymczasem film romantyczny 32 lata temu, jak liczę chyba dobrze, 25 czerwca premiera. W rolach głównych Tom Hanks i Meg Ryan. Wtedy jeszcze tak uroczo piękna. Bezsenność w Seattle. No to jak słyszymy, muzycznie też taki sztandarowy produkt ze Seattle. W Trójce Soundgarden, Black Hole Sun. In my eyes, in this pose, in disguises no one knows, has the face like the black, the sky looks dead. Come 6 lato, włosy stają się jaśniejsze, skóra ciemniejsza, woda cieplejsza, drinki zimniejsze. Proszę Państwa, muzyka staje się głośniejsza, noce już dłuższe, życie lepsze. Z programem trzecim to na pewno. Po 6 kosmos w roli głównej, ale też naga prawda o sztucznej inteligencji i zdjęciach. Karolina Gonet rozbierze ten temat na kawałki i podpowie, jak się chronić. Robert Grzędowski po 6 po serwisie jako trójkowy spaceman. Zatem no to my już dziękujemy za te bardzo przyjemne prześwity. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Po prostu niech gwiazdy Państwu sprzyjają.